ترنجبین وسلوا مرزان خورے د پاک ہا وزن جما در کئی تا استا او دے ظلم نو کلب ما میں لیکن او بخل نفس نو میں ظلم کو ان کی وہی ذکیر لهم کلا چی ول شدیتا اس کو نو حاصل کرتا اس کی تا سب دغ کلی کی کین مرا بیت المقدس یاری ہا خوراک ولا گنا کم استاد خو خشی و قولو حتت نو وی کلمہ ما فہم حتت ان کلمہ چ گناہ پھر جیگی ودخول الباب نو دے دغ دروازے تے سجدن سجدہ کو ان کی عاجزی کو ان کی سجدن متواضعین نغفر لکم بس مو بخنو گتا اس خطیات گم استاد سے گناہ ونو د مغفرت کلمہ چ وی وئی نو یو پہ ادب کی دادا چ گناہ بنو گناہ و تو گناہ بو ول جیگی گنہگار نا مغفرت کی دعاں پہ ادب دادا چ دنے کانو اجر و ثواب بنورم سیوش ودخول الباب انو زیدہ دروازے تے سجدن سجدہ کون کی بخنا بھگتا اس تے خطیات کی گناہوں استا سے اور زرد جزیات بگو المحسنین ثواب دے نیکان خلقو دے دو چیزوں معنی دا خلق مکلف ہو یو دا کہ بیت المقدس تے کلن نوزئی مسجدہ و لگوی اللہ تا یو دویم تا سبہ حتتن کلمہ دا ما پیوے وی دے چکلوی دروازے دے بیت المقدس تے ورلا وی دسے کین آستا کناٹو مانے خویدر شروع اکلا سجیدہ و لگئی کناٹو مانے خویدہ او الفاظ اللہ تیلے حتتن دیویل حنتتن حنتتن غنم غنم فبدل اللذین ظلمو کی منگا دو مانے کڑے وی بدل کا آخل کوئی ظالمانو دینا قولن دا گوئے نا و آخذو غیر اللذی قیل لهم اوائی غصت پا غیر داگانا چلیتا ویلے شروع دو امانا بدل الذين ظلموا پسوا غس اخر کوئی ظالمانو دنی وینا غیر دانہ جیتے ویلے شیوا پسرا ولے گم پدے ماری زمین سما عذاب چ مقرر ود برنا عذاب پیرا گئے ود بر نرا گئے او پس سبب دا مان چ لیکم ظلم کاو ظلم ات کاو اللہ تکم دعا خو دلے واغ دعا بدل کلا تبدیل د ادعیو شرعیو دا چ وسڑے کی دا ظلم کی جی واقع دا اصحاب سب تو ذکر کی دا پا بنی اسرائیل کی یوڈل و دا موسیٰ علیہ السلام نروستا اور دا داود علیہ السلام قوم کوشلے لکہ چنچے بنی اسرائیل نور گناونا کول و یو گناہ داوا چی دا خالی پورز میان نیول دے چی کم کلی کی اسے دا دی کلی دا ایلا و ایلا او دا پا ساحل البحر مانی دا او وسو تا عقبہ داود وی خان عقبہ داود خجی او یہود و بنی اسرائیل با دا واقع پتاولا دا واقع بیچاتا نبیاناولا زکا پا دی واقع کی دا غی زلطو کہ اللہ تے شادوگان و خنجران جوڑ کرے ہو حضرت داود علیہ السلام پا خلبان دے پر ایک خلق مانے یہ امتحان را گئے امتحان داود پوشو لے کہ خالی پو رضی و میان ننی سی خالی پو رضی و میان ننی سی دا امتحان الہیو پا بنی اسرائیل باندے تعظیم دا خالی لازم شوئے ہو خالی دور تعظیم بکوئی خود خالی پورا جو میان ننی سی خلق درے ڈلی شو یو ڈلہا گڈلو چ میان بے نیول دویم ڈلہا گڈلو چ چپ چاپ کے ناست وہ چا تک اگم کوئی اور درے مڈلا مانعین دو گناو ناہین عن المنکر مانعین دو گناو چ گناہ تو گناہ نا مطلب دا ہے چی خلق بچ کی کل چی دا خدای پاک عذاب را گئے نو آغا ناہین خلق چی چامنا کولا آغی لے اللہ نے جات ورکا چی چا عمل دا میانو کاؤ نیو میانی نیول او یا اگر چپ چاپ ناس تو نہ اللہ دا خلق معذب کرو شادو گانے تے جوڑ کرو دے واقعی کے دیتے یہ اشارہ دا چکم شے اللہ منے کڑی ممنوعات سے زنا دی استعمال مکوئی او کدہ ممنوعات سے زنا استعمال مکو نو اللہ با معذب کی پشاند معذب پشاند تعذیب دا صحاب سب تو دویم مسئلہ دا گناہ منہ کوئی کہ دا گناہ نہ منہ نہ کوئی دسے نا چھے تاسو اللہ معذب کی لگا چنگ چھے اگر چپ خلق ناس تو اللہ معذب کرو پوشلے یو حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی دا یو کلی دا حلاکت دا پار اللہ پرشترا ولی گلا چھے دا کلی حلاک کئی دی کلی کی چھے گوری یو سڑے دے نیک سڑے دے کلی کی ناس دے دا پرشتہ بیرتا واپس اللہ تے اے اللہ دا دے نیک سڑی دا وجنا ٹول کلے بچ کوں او کدا نیک سڑے تے اخلاص کوں اور نور کلے حلاک کو اللہ تے اولم دغی میں دا کلے نسکور کئی ولی ولم یتمعر فی وجہو ولم یتمعر فی وجوہو تغیر ندر آگلے از ما پہ خلاف کی دا مخا دا مخ چرتا خفگان پہ نو اخکارا شوئے نو چر نو اخکارا شوئے نو اولیم پہ دے میں نسکورا کئی دے خلق گناہ سکاولا چر اللہ تا پہ قہر شا پہ یوزلی دا بزرگم ناستے دے کلی او سنور خلق مناس تدی کلی کی ما شمانو جوندے بانگی نیولے دے دے بانگی نیلگے او جوندے تے وزری استلے او کلچے وزری استلے بانکی تیستے آگے با ٹغار کے او چگے بے استلے لیکن دی کلی کی دونا ترہمو نکا چھے دے ما شمان تیویلو چھے بچو دا چرک پرے رہی دا بزرگ سڑے چرے بزرگ متغگ نکاو دلتا دا اللہ قہر دا اللہ غصر اوچتا شلا نو دا کلے چہر کا تاس ترہم نکاوئی نو دا کلے طول دا کلے اللہ حلاک کو دویم پا واقعی کی دا معلومی کی چی ہیلے ملے مکاوئی دا تحلیل دا حرام دا پارا ہیلے مکاوئی دا ہلے اصحاب السبت کڑے ہوئے نو اللہ معذب کرو دا خالی پورا زی دا میانو نی والمنو نو دے پا ہلو پا بانو باندے آغا میانو نی وال یو طریقے دا ہلے و دا بانے داوا چی یو جور لختے وکنستا او دیکھوا یو کنج جوڑ کا و بوت را روانے ہوئے چی دا کنج دکش نو کله چې د خالی رسول نو میان پر لختی کې رااله نو د خلکو څوکړو بس یو کس ګټه راواغستو د لختی کې ته کې خوتله او د اتوار په ورځ میان نیول خجی که چای ته پوسو کې دا ولی کوي وای جدا خو منګه د خالی په ورځ میان نه نیسو بلکې منګه د اتوار په ورځ میان نیول او دا میان چې دا په بو کې دا یو ہیلے جوڑا کڑا چا دا خالی پو رز میان پہ بندو نو پا دس یو ہیلے باندے چا گورا دا خالی پو رز خدا میان پہ ابو کیو من خود اتوار پو رز میان نیولی دی دا یو طریقہ وی دویمہ طریقہ دسی وا چا یو کس دسی او دس کاو روست در ڈنڈو کیو منس کی وچ زیو دے وچ زین روست در ڈنڈو چکل آو دا سے کاؤ نو مخت اوبا چلے و دیو غٹ مائینے لاس لاندے کاؤ لام آئید سے وارتا زر مخصولو بوشو لکھا ورمانی دا خوز آو دس کو ما چاو تیول دا ولی جمع خو آو دس کا دخد مائینے نیم خبر مائی و پخپلا دی خوارا توب کڑی نو ہیلے کاؤلے دا پارا دا دے چاگا حرام تیزون پزام من حلال کی و دا اللہ قہر پر آگے دا اللہ غصہ پھر آلا دا دیو جنا کم خلج تحلیل دا حرام پہلو مانے کئی نو دی خلقو دا سی انجام دے لکہ سنگ چا انجام دا صحاب سب تو وسألوہم تو پوسو کہہ دینا بارد کلیار کی کانت چا دا اکل حضرت البحر پغاڑا در ایب مانے کارا در ایب تا پغاڑا در ایب مانے از یادون دا ولنے ڈلوا کل چی تجاوزی کل خالی پورز استاتیم حیطانم کل چرا لگی تمیان داگی یوم سب تیم پورز خالی دیم شر ران پڑا گا و یوم پاور دلاس بیتون چی دے بن خالی کاؤں دے بن خالی کاؤں مطلب دا چی دے با دا خالی ورز بنوا نور ورزی باوی لا تاتیهم نبرات لیل تمیان پڑا گا مانی کزالک دغشان نبلو هم امتحان کاؤ دے پا سبب دا گا مانچ دے کم بدکار کاؤ دوی مڈالا داغ ساکی تین اڈالا دوی مڈالا یاد کا وش ویل ویڈر من ہم دین لمتائز نہ ولی تاس نسیت تو یو قوم تے جل اللہ ہلاک ان کے لاغیر یا ول عذاب اور کے عذاب سخت درے مڈلا قالو دی ویلا معذرتن ال ربکم معذرتن ناظر و معذرتن نوذر پیش کو نوذر استا سے رب تا زمن دا بیان فقط دالے چلا تو نوذر پیش کو چ اللہ منگو تا بیان کڑے یا خوی منیو کنا مانی یو قول دا اکرمان چانا قل کرے دے چاگا چپ ڈل چوا دل عذاب ندے ورکلے شوے خود دویم قول دا دے ابن کثیر ذکر کردے دا قول عبداللہ ابن عباس دے چاگا چپ ڈل چوا دا معذب کرے شولا ذکر دا چپ ڈل دا من جنس ظالمین دا ظالمان دا جنس نو واخذنا منگ ونی ولا خلق ظلم کڑو پی عذاب بعید پی عذاب سخ مانے پس او داغ مان چھے کم بدکار کوم ولما تو کرے سرگشی او گدا سن چھے من شو داغ نہ مویل منگا گئی تا کونو شیتا سی قراتن شادوگان خاص ان ذلیلا او کلا چے اعلان او کہ استار اب چلا یبا سن خام خارا لگی بپدی یہود باندے علیہم جن مراد یہود دی در رجل قیمت پوری آغتو چر سی بید سوال عذاب ناکار عذابونا یهود چری پا یهود با مسلسل در دی مخالفین بای اغا مخالفین که پا یو شکلی که بل شکل مانی و تر قیمت پوری دی خلکو تا برسی سزاگانے سزاگانے برسی بخت نصر پسر آگے عرب رال یا جناب محمد رسول اللہ سلام دغ یہود بنی قریظہ او اجل بنی نذیر او شڑل او شل خبر امانی کلچ اعلان او گستا رب چ خامخا را لگی بہ پدے مانے تر روز قیامت بولا غتو چ رسے بدے تا ناکار عذاب یقینا مستعرب جل سر ول عقاب خامخا پ جلتے سا عذاب ور کون کہہ دے او بے شک دا اللہ چ غفور رحیم خامخا بخون کے مہربان دے اللہ پہ جلتے سے عذاب اور کون کے دے مخالفین ہوتا او دا اللہ بخون کے مہربان دے وقطعناہم فی الارض او تس نسکل ما دی یہود در پدیزما کی اممان مختلف ڈلے قطعناہم تس نسکل ما دی در پدیزما کی اممان مختلف ڈلے بازی دن نیکان خلق دی سب کی نیکان خلق شترک عبداللہ ابن السلام وغیرہ ومنهم دون ذلك بعض دن سوا دن دی وبلوناهم من امتحان کو دے بلا سنات پنے کو باندے وسیعت و تکالیف باندے دا حسن و سیعت ولی راولم لعلهم یرجعون خامخا چدی راو گرزی دا گنانا اللہ تا تردی مقام پوری دویم باب و باب ختم شو درم باب دا سورت تر اختتام پوری دے دا باب حاصل دا دی یهود یو قول قبیح دے پاغیما نے تردید کئی بطرق اربعۃ فصلور طریقوں سرا بیاد سورت چکم در داوی دی نروستنی آیاتنا دغ در داو سر مربوط دی. تو سورت پا آخر کے آداب ذکر کئی جناب رسول اللہ سلم تا اور ترغیب قرآن کریم تا دادو دے باب حاصل دے قول باطل یہودو پاغیمان تردید پا ترق ارباو سر یو او آغا درے دعوی دا سورت پاغی پر رایاتون مربوط دی دعا او باز ادابو او ترغیب قرآن کریم تا ورکئی. خجی قول باطل اتسو قول گناہ اویل وی سیغو فرولنا قول بے گناہ وجی منتا و بخنا کی دلیشی بخنا منچار سونا گناہ وکو خود دی گناہ باندے منگل اللہ نیول نکی منتا بخنا کی گی پا دی معنی یورد علم یو خزالیہم میثاق الکتاب اللہ یقول اللہ الا الحق دا یورد دے دی آیات یوصل نہش پیتا کی دین خو لوز آغست شگو چی دروغ بنوی وی چی بکم خبر نپوی گیا خبر بنکوی دو امرد آیات یوصل یو آوی کی ویزن تقن الجبل فوقهم کدی پا گناہ ننی ولی کی دلے نو آغا غر کوہی طور اللہ پا دی خلق ولی اوچت کڑے ہوں درم دیپ گناہ ولی ننی ولی کی دلے آیات یوصل دعاوی کی ویدہ خضر ربو کا من بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولادنا اللہ لوز ولی غستا او کچر دیپ گناہ ننی ولی کی دلے مپدی کی او ملاو بلام نبی باورا اگر چکل گناہ وکل داغین اللہ سپے جوڑ کوا دا سپے تی ولی جوڑا ہو معلومی کی دا چپ گنا مانے مواخذہ کی گی گنا مانے مواخذہ کی گی. باقی دی آیات کے لفظ دا خلف راغل رے او دا فخلف من بعد خلفن دا جملہ دل تراغل دا او دا جملہ سورت مریم نہ پنزوس کی گرے سورت مریم نہ پنزوس الت ذکر کئی وائی خجی وخلف من بعدهم خلف ازواج الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وخلف فسرال رستدنا خلف اهل ورثا بربادك منز روان شو خواہشات سے زرد چوب غرزگی غی کن دیتا. وخلف من بعدهم خلف یو دے خلف او دویم دے خلف. خلف هاگ جانشین توی چی نیکی دے سڑی نا نیک اولاد روستا پاتی شو اگی تا خلف ہوئی. یو خلف دے خلف آگ اولاد توی لکی گی چاگا ناکاری نا اہلی اگی تا خلف ہوئی. لبید وی ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم لاڑ آغا خلق چ جون تیرے دل شراغی بکورنو کے. وبقيت في خلف كجلد الاجربي او زباقی پادشوم پرستنو خلقو کے وشان د چرمنے پمنو خا لیکن دا پامن اوخ چرمن پایا کی پیدا نشتا رے و دین چداروس لکم احل پادش پایا کی پیدا نشتا رے پیدا پکی نشتا نو دا دیو جن خلف و خلف کی دا فرق دے. خلف آغ جانشین توی چنی کی او خلف آغ توی چنا احلی. خلفا جا و خلفا رال من بعدهم روس دنیکان و خلقن خلفن نا احل ورسا. سنگنا اہل ورسا ورسل کتاب میراث کی اول کتاب لرا بس کتابوں نو تب میراث کے پادش او دی خلق کو مقصد یا خوزونا عرض حاضل ادنا آخری سامان دا دی رزیلی دنیا ادنا دا دناعت نا دی دناعت وی رزالت تا آخری سامان دے رزل دنیا او کدی تولے چھ دا سامان حلال او حرام تا سنو گوری دا تا سنو روا کوئی و یقولو نوائی سیغفرو لنا زردے چھ بخنو اکلش منگتا دا قول قبیح دے کئی گناہ اوائی منتا بخنو شی ولی منگا کامل خلقو کامل پوشلے او دا وسنی زمانے زمان دا زمانے دا متصوفہ چکم دی پیران کلچ دی تولی شی دا حرام کار مکا ہوئی وی زمانگ ایمان دا نفع دا اس بات پا منس کے دے منگ چھو ذریو اللہ تمام گناہ ران لے شی لا الہ الا اللہ چیویو نو تمام نیکی زمانگ ثابت شی پوشلے خبر امانے اویل وی چھ منگ حرام خرو منگ تا نقصان نرسی ولی منگ چھ حرام خرو دا منگ دسیو چھ منگا دا علوم و بحرون و بحرون اول بحر لائن جو سو بحر گر نپلی تیخا او دی چھ دا اعمال کم کئی نو دی نپوئی گی چھ دی حالت شان دا خنجران دا سپو دے لکہ سپیہ جسنگ پلید دے خنجر جسنگ پلید دے مداخل کے کم گناہوں نے دوشان فلید دی سیغ و فرولنا اوائی دی زردے زردے چھ منتو بخنا وکلیشی توبے انیستلا او کراچے دا سامان پا مثل دا مخینی سامان آخر اگر لرا تردید پی رب العزت کئی چہر کلن ستاس و مواخذہ نشی کیدلے ستاس و لوزون والی اغسطے کیدا اینو آغسط لیشوی دینا لوز دا کتاب چنبوی پا اللہ مانی سوا دا حقنا و درسو ما فیہی او لستلی دی آغسط جب دی کتاب کیوں پا دی کتاب کی چو آغی لستلی دی وشلی چی دی بنوی پا اللہ مانی سوا دا حقنا او یا درسو پا ماند محوکولو باندی و درسو دی محوکڑ دی آغسط جب دی کتاب کی دی پا دی کتاب مانی عمل ندی کڑے او کور رستنے غورے دا پار داخل کو چیری گیا فلا قلون ولی تا سوچنا کوئی واللزین یمسکون بالکتاب او آخلق چی منگولی لگئی پا کتاب مانے واللزین آخلق یمسکون چی منگولی لگئی پا کتاب باندے واقام الصلاة او دی پابندی کئی دا مانزا دا مانزا پابندی کئی آغا کسان چھ منگولی لگی پا کتاب دنیکان و خلق و حالت بیانی پوشل پایات کی تقدیر دیں واللزین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة اولائک هم الصالحون دنیکان خلق دی او دنیکان و خلق لانو دعو اجر المصلحین منگا نبربادو اجر دنیکان و خلقو نو ها خلق یمسکون بالکتاب چھ منگولی لگئی پا کتاب کی کتاب باندی واقام الصلاة و پابندی کئی دا مانزا اننا لا نوزیو اجر المسلحین بیشک منگا نبربادو اغا ثواب دنیکانو خلقو دنیکانو خلقو ثواب اللہ وی منگ نبربادو دو امرد که چیرتا تاسی پا گناہ مای ننی ولی کیدلے نو اللہ دمانے غر کوہی طور والے اوچتا ہو اللہ وی غر میں پہ اوچت کو اور دسی میں اوچت کے تاب والے جو سور یا چترئی را اور دئی دا خیالوں کا چرا دا غر پہ منگرا گرزی گی مودودی سے اب تبہیم پاول جل کی لکھی دی چلو قرآن کریم نہ معلومی گی چ غر اوچت شہر بنی اسرائیل باندھی دل تسوی اللہ یاد کا وقت نتقن الجبل چمنگا اوچت کے غرد پاس ہے دینا کہا نوز اللہ گویدا چترہی دا یا سورے دے وزنو دے گمانو کہا نو واقعن بیہم چی بیشکر آگر واقعی کی دن کے پتے باندے اللہ وی ماو تیویل خوزون سے ماغا سا آتینا کم چی زدر کم تا اس طبی قوت ان پا طاقت وزکورو ما فی یادو یا غز چی پدی کی دی لعلکم تتقون خامخا چی تاسو یہ رو کد اللہ نا تتقون کہ تاسو زام بچ گئی دا کتاب دا نکول دا عمل نا دے نکول دا عمل نظام بچ گئی خواہ درے مرد کہ چیر دا تاسو پا دا غلط عمل میں ننی ولے کیے دلے دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا اللہ لوز ولی غستا و اذا خز ربک من بنی آدم دا وعدا چہ دا آدم علیہ السلام دا اولاد نا اللہ غستے وا دا کل غستے وا ازل کے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کر آغی بچی پیدا کر دا لوزی تیوا غست او یاد دسے دے چہ دا ہر سڑی د شان دا لوز آغسته ده چه کلا بچه پیدا کیگی دکا کلو مولودین و ما من مولودین الا یولد علی فطرت الاسلام دا عهد چه و پوشل خبر مانی چه دا لوز تو آغستا اگر که خلقو تا دا لوز یاد نده لیکن دا دی لوز مواخذشتا ده مواخذشتا ده سنگا یو سڑے دے چھ زنانے طلاق کڑے دا خود دے سڑی تا یاد ندی چھ ما طلاق کڑ لکنا گواہان پہ تیر شو چھ گواہان پہ تیر شو طلاق ثابتی گی مدغشان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ گواہان را لے گلی پا دا لوز مانے دا لوز دے خلقوں نے کمزے کیا غستلے شو عبداللہ ابن عباس وی پا بطن نعمان کی تاغستلے شویو دا عرفی خواتا نجدی او غر دے دویم قول دا چی دا ہندی وزمکر برحبا و توائی پائی کی تاغستے درم قول دا چی دا مکیو دا تائی پا منز کی سلورم قول دا چی پا اسمان کی تاغستے پوشل خبر مانی پینزم قول دا دے چه اللہ دا آدم علیہ السلام نے بچی پا ازل کی پیدا کرو اور بے بیر داغی شاعت واپس کرو دق جاکی تلوز آغستے یاد کاو چه واغست عرب دا اولاد دا آدم علیہ السلام نے من ظہوریم دا شاگانو دینا ذریعتم اولاد دادائی او گوائی کردائی لردائی پا نفس نمانے اللہ دا چوی لے آلستو بے ربکم از نیمز استاسی رب ندیوی لے بلا بے شکت از منگ ربی شہیدنا اللہ منگوائیو چھ منگستا بندگانی اتز منگرابی دا لوز اللہ ولی واغست ان تقولو لی اللہ تقولو چھ تاسے و نوے وید قیامت بولاز چھ اقیدن منگو دیننا خبرا چھ سبا داو نوے وید چھ اللہ باز من لوز آغستے و منگتنا خبریو او تقولو یادسے و نوے وید چھ انما اشرک آباؤنا یقین شرک او پلاران از منگ مخ کے دینا وکننا ذریتا من بعدی منگیو اولاد رستا دینا اپا تحلی کنا بی ما فعل المبتلون ایت محلاکی پاسمانی چی کار کرے باطل فرست خلکو وکذالک لاشان نفصل الآیات جدا جدا بیانو آیاتون چی دا خلق را بیدار شی ولعلم یرجعون خامخا چی دی راو گرزی دا گنانا چی دا گنان راو گرزی کچیر تا اللہ پا قول قبیح ستاسو مواخذہ نکولے نستاسو نے پازل کی عہد ولی اغسطا وطلو علیہم او کچر اللہ مواخذہ نکولے نبالعم ابن باعورا ددین اسپے ولی جوڑاو اغخو علیمو وچکل خلاف اللہ دا حکم نوکو نپسوارا فکان من الغاوینو داد گمراہانو نشو کہ اللہ مواخذہ ستاسی بگناونو نکولے دا بلعام ابن باعورا دا دین اس پی ولی جوڑا ولی بس شکل کاؤ خو معلومی گی دا چی ہر سڑے چی گناو کی کہ عالم گناو کی و کامی گناو کی نو پا گناہ مانے اللہ مواخذہ کی اللہ فنیز مان دیر لوی قدر دے حل یستوی اللذین عالمون واللذین لا عالمون آغا کسان چی پوئی گی و آغا خلق چی نپوئی گی دا یو شان دی ننف دے کی فرق دے چی کم خلق پوئی گی دا آغا درجہ اچھتا دا و اولو العلم درجاتا او کم خلق چی دا علم والا دی و دای درجه دی درجی دا اللہ سرا و مئی اتل حکمت فقد اوتی خیرن کسیرا او چال چه پوری دا قرآن ورکلیشا نو دیل خود دیر خیر ورکلیشا انما یخش اللہ من عباد العلماء دا اللہ نا چه ایریگی دا اللہ پا بندگان لوگی نو علماء ایریگی دا علماء و دا اللہ پا نیزمانی چه دیر لوی قدر دے علماء و دا اللہ پا نیزمان دیر لوی قدر دے خود دا علماء کم علماء دی چه کم علم اکڑی و پاگی من عمل کی نو دا علماء قدر من خلق دی و دا وچت خلق دی او دا علماء دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام وارثان دی دا وچت خلق دی خو رب العزت دا آغا علماء چه پخپل علم من عمل نی دا دی خلقو بدی اللہ بیان کرلا بدی او اللہ دا دی خلقو یو دو مثال نخود لی دی یو مثال اللہ ولو ورکڑا دے دا خرسرا نو دویم مثال اللہ ورکڑا دا سپیسرا دا مثال نول اللہ خود لی دی خجی سورت جمعہ کی رازی یو سڑے پخپل علم من عمل نکی رب العزت وائی دید خرو مثال لے آیات نمبر پینزم مسل اللذین مثال خلقو حمل التورات چلی مکلب شویو پا عمل التورات مانے ری مکلب شویو جب تورات عملو کئی سم لم یحملوها بے عملو نکا پاگے باندے دی مثال پشاند خار دے یحملو اسپارن چ بارئی چا اجزاد کتابونو بد مثال قوم ها خلق جدرغ لپیاتن اللہ مانے واللہ رات لگے قوم ظالمانو تا تفسیر سیراج ہوئی کل من علما ولم یعمل بیہی فہذا مسلوہ ہر عالم چپدی علم مانے عمل نکی دائی مثال لے ہر غسڑے چ عالم وی او پدی علم مانے عمل نکی نہذا مسلوہ او پخر کی اوصاف قبیحہ پنے غلار کی بولاڑی سڑک پمانز مانے خجی پدے سڑک میں دران دران گاڑی جی ڈیر دو فیدو فیدو سیزن روانی لیکن دا بنے ولاڑی بس چیز ہی چوک نہ پڑے دما دشان دین اسلام دیکھ بہترین علماء دی چاہ خلقو دا قرآن و حدیث خیئی و چھے کم سڑے بی دیتی وی داو پا لارکی ولاڑی دا قرآن بیان بنا پریدی دا قرآن بیان بنا پریدی دویم خر چھے اکثر وحل کئی پلتو باندی بی دیتی ملا چھے نو طالبان وی پلتو باندی لتو باندی خجی خرچ میتیج کئی نو پشگا کی میتیج کئی چھ دائر راتا انشی دا زکر زپاکی ما چھ پلیت نشما بیدتی مولا دا مستحبات و تاکوی دا مستحبات و بس مستحبات چھ دی وشی دارا نپاتی نش لیکن پرائیز و واجبات دا دیر سر خیل نساتی تشبید آغا عالم ورکڑ دا چھ کم عالم قرآن و سنت من عمل نکی نو دا دے تشبیہ ورکڑ دا خیر سرا تفسیر روح المانی وی من تفکر فی ھذا المثل وسائر الامثال المذروف فی التنزیل وکہ چا سوچو کا پدی مثال کی و باقی امثال چکم قرآن کی راغلی دی بیت العنکبوت و ذباب متحقق له ان علماء سوء اسوأ و اقبح من ذلک وکہ چا سوچو کنو دا خبرو تا معلوم شی چی زمانگ دا زمانے ناکار علماء چی دی دا دا سپینم دیر قبیح دی دا دا خرنم دیر قبیح دی خوشولے ورد دا رب العزت دا هاگ علماء چی کم علماء پا قرآن و حدیث عمل نکی نو اللہ تشبیہ ورکڑے دا خر سرا، اللہ تشبیہ ورکڑے دا دسپی سے ورکڑے دا، اور دا یو عالمو پا یہودو کی بلعام ابن باعورا نمیو، اور بلعام ابن باعورا چو دا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلے تا ودرے دا، نو دیسا خو علمو، لیکن کلا چی دی علم خلاف وکو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلے تا ودرے دا، بس اللہ پہ دسے اپت راوز چسپے دی جوڑ کا وشولے دا دیو جنا حیات الحیوان دا امام دمیری سپیکی یو چو قباحتو نا ذکر کر جب سپیکی یو چو قباحتو نا دی یو قباحت پا گرا چا آکلو البول بول میتی ازی خوری وشول خبر مانی دا کم خلج پا علم من عمل نی و جدا میں خوردہ راوڑا خوردہ ستا وی خورد لیشا جو خورد لیشا اگرنا بول جول شی نو بس آکل البول دا بول خوردن کے وی نو کم خلج پا علم پا قرآن و حدیث مائن نی نو دام پا دے خوردو خورد لیشا وی زنب سے گرزی دویم یعود فی قیهی کل چه قیوو کی اولتی وو کی اگر بیت چٹی داد ہی لگر مولینو کار دی یعودو پی قیئی ہی یو شے چاہتاو باخو بیو تا واپس کئی او شے چاہتاو باخو بیو واپس کئی دا سدے لگر سبی چه قیوو کی اوچٹی درین سبی چه دے مردار دیر خوخ اگر تازہ خوخ ملاوی گی تازہ خوخ نہیں خوخ لیکن مردار سے دیر منڈے وئی بدتی ملا تھا چپ کور کی ہر سو نقشے ملاوے گی واغ نہ خوری خو چیر تو مردار اور مڑے اوشی دا مڑے ڈیر خواہ دے چپ دے مڑے کور کے میں سو خوڑ لے بندا چے بدتی چوی سپے چوی سپے نو اکثر دخپل ہم جن سر دشمنی بدنا صاحب دخپل ہم جن سو گری گی فکر دے سام بیدتی سڑے چرے دا امیش دا پارا نیکان علماء سوے دشمنی سپے چرے دا بانڈے نا راغلو سمیتا بازار تراغلو واپس چکل لارو دا بانڈے سپیو تراجمشو وی دیلار حال لاتا بیان کا سنگ چلوش اگی والا حال دسی وہ چی دیرے چمنگ اتلو نو پا دریو تک زور سیدلما بازار تا واپس چزرا اتلم نو پی وورا چکرا دا سیدل اما اگر دا والی وی دا جی دا قوم براکا دا قوم وی کلا چیز بازار تا ورا سیدل اما بازاری آغا سپیو چی یاد پوشو دی خبر امانی دا دی کباب چکم داگا کی پخی گی نو دید لاند پراتی یا خراب و خراب و زینو کی کڑایی کی وغیر لاند زینو کی پراتی خراب و زینو کی غول پراتی او بیکار سپی خو چه بانده سپی وینی چه دا خو چوک بدل را گه یو ظلم سی دا سپی طول را اوچد شی چه را اوچد شی نو بس غپاو تا شروع کی چه دا سپی بیر تا ود ترو نو ای کلا چه زده بازار ترور سیم بازاری سپی را بسر آگون رو قابی خوڑ لیو ما بس چلور خپیر مخبول چلور منور کلا اخلاف شمته نو بس د درې ورځو مزل میں پا یو ورځ کی کھڑا دے دغشان بیدتی مولا چی کلی کے کبل عالم چرت آن کڑی رو چت عالم وراشی بس رو را پا دغب سے بور پسیشی چی دا سڑے را غلے دے زمان کل اخلی زمان ملک اخلی آل دا سڑے او باسے فکر دے شام یا خجی یا سو تو حملہ کے بخپل ہم جنس مانی پینزم قباحت پا کدا دے چی دا سپی ریاست دیر خوخی مشری سپی چی کنا دا دی ریاست دیر خوخی سا مردارو مردارو کی چتر آگون شی نو یو تنو تا مشر شاگا نور تا وغری گیو تا دیو جنا چیر دا ایو اسپیس سا عدد سپیوی نو بس یو تن با پچاگی کی مشری انور تا غری گی خوال مرازی گونا دغشان رورا چیر چې مړی وشي نو په مړی کې به مشری ډیره خوښي چیر دې مشر زوی او بل سپی چې میتیز کوي نو خپه اوچته کې و چې پلیت نه شم دین د مستحباتو سخ خیال ساتی و شل خبر مانے چې د مستحب را چې د پاتې نشي. عبداللہ ابن عمر تا یو سڑے راغے و توی ویلا سڑی احرام تر لے دے او ما شید لاس نہ مل سدا چون گنہگار شو و توی ویلتا دا کم جائی و زید کوپے ما آگے ویلے دا کوپے خلکو دا پیغمبر علیہ السلام نوسیم واجو داغی دین تپوس نہ کوئی او چا ما شید مل سدا چون گنہگار دے دا ما شید دا خگنی لیکن کہ دا پیغمبر نوسے وجنی نو دا غیس پروانا ساتی خجی غم سپت پس پکی دادے چی سر بیسی کتا کڑی او لکی بیو چتا کڑی روز خاتی ملاچی کنا بس سر بی کتا کڑی او لاس بی پا دیرائی باندی خی او شاید که شاملا مانگای نیغا کڑی و نیغا کڑی پی گردشا بل د سپی راحت نه ټولش به غپ غپ غپ غپ غپ ټولش به غپ بدعتی ملا ور ټولش به ها هو هو ها هو هو هو بددقه بے پیدې غپل لکه سپی به غپا کې د شپې جس بے پیدې غپې څه پیدا کې نه دا ټولش په ورورا لکه ذکر اذکار کې نو ست تعلق د الله سره دی نو ورورو یې کوه کنه نن دا بٹولش بہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو پیگر دا سیدا بوئی اس پہ چکلا دا مانزو اخسار بانگونا چوشی نس پہ پا جاور زیکنن اوزی غول پریوزی رو را پنجابے مولا بٹولش پہ غاپی خبر بکی تقریب بکی اوگا تقریب شروع کڑی خو چکلا دا مانزو اخرا گئے دا با قلاری او دی جمع تم نہ پچے گی نہ قرآن کریم حالت بیان کر بلام نے باورا وئی وتلو علیہم بیان کا بدے مانے خبردار آگ سڑی چور کڑ منگا گئی تھا یا تن اقبال فن سلخا دگا یا تن نہ پسور پسی وہ لگی دے شیطان پکان شمن گاوند گمراہ نونا ولو شیانا چرز من خوشو لرفعناهو من بخام خواهو چت کرو دی لرا بی ها پا دی آتون مانی ولیکنهو اخلا دا لیکن دا میلانو کزمکی تا زمکی تا میلانو وکو دا دنیا محبت راغسته و تواها واهو او روان دی پا خپل خواهش بسی پا مسلوهو حالت دا دی سڑی یا خوی اللہ بلکل شکل دسپی کو یا پا دی سڑی کی عادت دسپی پیدا شکا مسل الکل شاند حالت دس پی دے انتہ ملا لے تہم لگے پاگی مانے شڑے گی لری الحس پشی گی او تتر تو پریدی لری الحس بے پشی گی لہس دے توے لکھی گی جب رائی استلی وی او پری شنڈ مانے وہی او زر زر ساخری دے تو لہس ہوئی تیزان نہ شڑے نو ام پشی گی جب زر زر راو باسی او کہ پریدی لرو نو ام پشی گی زال کدا مثال لقوم ها خلق دے چھ دروغی ولزم پیاتنو بیانو تو کہ بیان خامخای داخل سو چکی سا عبد دے سا کی ضمیری مستطر اگر فائل لے مثلا پا ترکیب کی تمیز واقع شوئے دے او القوم چھ دے دیتا مخصوص بی زموئی سا مثلا القومو مثل القوم سا مثلا مثل القوم بد دے مثال قوم ہا خلقو چی دروغ دن پیاتون مانے پا خبال نفسون او ظلم کون کی چالا چی اللہ ہدایت کداو پا سملا ریو چو چی گمراک پا اولای کدا کسان دی تاوانین ولقل زرعنا دا تاوانین خلق چنگ دی یقینن من پیدا کرد پار دا جہنم لام پلے جہنم کی لام دا عاقبت دے یو سڑے گناونا کئی انجام بیسی جہنم او یو خو سورہ زاریات کی راغلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هل تلام د تعلیل لے ولقد زرانا یکلم پیدا کرد پار د جانم دکران انسانان پار زو دا کسان پشاند زناور دی در ڈنگر دی مقصود در ڈنگر خوڑل او سکل دی چو اوخرا اووز کا سوٹا ہوکا نو دا شان زرون اشتا حق پہ حق حق حق مانے پوئی گینا سترگ اشتا حق پہ اینے نا اشتا حق پہ آوری نا نو لائک کلنام دا کسان چی دی پشاند زناور دی در ڈنگر دی بل ہم ادولو بلکہ دے دو ڈنگر نم زید دی ولی ڈنگر او چاروے دا پخ پل مالک پس روانی خو کافر خپل مالک نہ پیجنی اولائک هم الغافلون دے دینا خبرہ دانا خبرہ خلق دی وللہ الاسماء الحسنہ ودعوہ بیہا سمطلب دلتا مقابلہ ذکر کئی یو ها قسم خلقو چه پشان دا انعام دا چارو نو دا خلقو مقام خدای چه اولای که هم الغافلون دا دی غفلت نا چه خلاصی گی نو پس با خلاصی گی وللہ الاسماء الحسنا دا اللہ دا پار خاص دا اللہ پار نمون دی خیستا اللہ پا دی راو بلی چه تاسو دی غفلت نا خلاص شئی دا کلمہ چ اسماء الحسنا لفظ دے دا قرآن کریم کی چلور زیرا گلے دے یو پدی سورت کی دویم سورت بنی اسرائیل یو سلولس کی دریم سورت طواہا اتم نمبر آیات کی اور چلورم سورت حشر چلی رشتم آیات کی پدی چلور زینوں کی دا جملہ راغل اسماء الحسنا لفظ راغل دے فدعوه راو بلے اللہ لرا پدی نمون مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ بے اللہ را بالان ویل بے یا اللہ یا رحمان مشرکین بے ویلچ محمد علیہ السلام دخ دے اندہ بولی یو اللہ بل رحمان اللہ یا تراولے گا کدا رحمان دے وکا اللہ دے وکا رحیم دے اللہ اسماء الحسنہ جی جو پہارے اوتن مانے اللہ را بلے تفسیر سراج لکھ لی دی دعا دا پارا شرطو نے دی یو شرط دا دے جو پکمو اسماؤ مانے دا اللہ نا سوال کے جو دا آغا اسماؤ مانی تا معلومی یو دویم جو زڑے بالکل متوجیوی پترب دا اللہ باندے دریم خالص کی اللہ تا دعا دعا خالص دا اللہ نہ کہی در مختار شامل کلی دی دا بشر بن الولید دا امام ابو یوسف دا امام ابو حنیفہ چلائن بغیل رجولن نہ دے مناسب او سڑی لرا چراو بلی اللہ مگر چرا بلی اللہ پا اسماء دا اللہ پا صفات باندے پوچھو لے گور یو دعا قبول دی دعا چکے نو خبر ادا چپ اسماء الحسنا یو کا اسماء الحسنا اللہ رحمان رحیم کے سمرا اسماء حسنا دی پدی من دعا ہو کا یو دی اسماء الحسنا معانی دی معانی لکہ دا اللہ معنی دا خدے دا رحمان معنی دا مہربان دا رحیم مانا دا بخون کے دا خدای لفظ چیدے دا دا لفظ دا اللہ مانا دا خدای مانا خود آئی پخپل را غلے دے ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات کماله تعالی پوشو لخوا برمانی نو اللہ چاہتا وی ذات واجب الوجود تا وی واجب الوجود چہ دا دا وجود چہ دے نو دا واجب دے لازم دے او دا دے معنی دا خدای خجی بعضی خلقو وی جی دا خدے چرے دا پا اسماء الحسنا کے نشترے ندا دخل کو دا زان نبیدت کڑے دے نل دا بیدت ندے دا دا لفظ دا اللہ مانا دا دا اسماء الحسنا پا اسماء کی یو نم دے چ اللہ دے دا اللہ مانا دا نو من دے خدای لفظ تا دے لفظ دا خدای تا دے تا من اسماء الحسنا نویو خدا خدای لفظ چے دے دے تا من مانویو دا لفظ دا اللہ یو اسماء الحسنا دی نو اسماء الحسنا خو اللہ رحمان رحیم غفار قہار حکیم مہیمن جبار متکبر دا نمونه دی نور دی یو د دی اسماء الحسنا د دی الفاظ و معنی دا یو سڑے اغا معنی ذکر کی نو دا دا سیند چلائی زیادت و کپ اسماء الحسنا کی ننر اسماء الحسنا معنی ذکر کڑا نو دا اسماء الحسنا باندی اللہ رو بل خد سے دا چه دعا کے اپا دعا کے لفظ ویو یا اللہ یا اللہ ویو ذکر دا بیانی اسم اسم دے پا آغا اسم کی چاگر اسم احسن دے او دا پا دی لپس سر چی یہ خدایا دعا کول پا یہ خدایا سر دا آغا اسماء الحسنا کی ندے دا ای نفس مانا دا مکہ سڑے دعا کئی پکار دا چی پا اسماء الحسنا ہو کی لیکن دا لپس ممنوع ندے ذکر دا مانا دا اسماء الحسنا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ او پرید آخر کی الہات کی اللہ پا نمونو کی الہات سو کئی شرک والا او یا الہات دیتا ہوئی چی تغلید کی اللہ پا نمونو کی اللہ تا دا عاشق نسبت کی وشو لخوا برمانے وی عاشق دا خدے گناہگار نیو اللہ چی عاشق چی رسول اللہ تی پیدا شنا مداخو دیل کفری خبر را یو نسبت یو کہ چی اللہ عاشق شو نو دویم رسول اللہ تی پیدا شنا و چا مطلب رسول اللہ اللہ زوی دن عوض باللہ نسبت دا عشق کول اللہ تا دا ناروا دے او الہاد چرے تغییر دا اللہ پا اسماؤ کے لکا چنگ چی مشرکین اللہ دا اللہ ناغستے ہو او زائد عزیز او منات دا منان ناغستے ہو یا الہاد دیتا ہوئی پا اسماء توقیفیو کی زیادت کے او یا الہاد دیتا ہوئی چپ دیکھ نقصان کئی نقصان سنگ نقصان دا زان نے چا دعا گانے جوڑ کری دی دا زان نے یو اسم جوڑ کری پا غیر دا اسم دا اللہ نا کئی الہاد دام دے کہ سڑے اللہ تو یا سخی یا رفیقا سخی او رفیق دا نمونا اللہ پا دے مانے خپل ذان ندے ذکر کرے الہاد دیتا ہوئی چھ اللہ لتسمیہ کی دی بالجسم والجوہر والعقل والعلت اللہ جسم دے اللہ جوہر دے اللہ عقل دے عقل اول او ثانی او ثالث او رابع اللہ علت دے مخلوق معلول دے دا طول الہاد دے وہ دا اللہ مان دے دا علت اطلاقا او مخلوق تا معلول ویلا نو دا اغا نمونه دی چه دا اللہ پا نمونه که نشتره وللہ الاسماء الحسنا خاص دا اللہ پر نمونه خیستا راو بلی اللہ پا دا نمونه مانه و پریدی آخلق یلحیدون پی اسمائی چه کجرویو میلان که پا نمونه دا اللہ که زرده جزا بولور که شراغ سی دیکم عمل کاو و ممن خلقنا او دا اغا چانا چه من پیدا کرده امت نی وڈل دا بیان کے دہاق و پریمانی انصاف کے واخل جدروں پیاتن سنست درجو ہم زرد جب قلار قلار قلار بدل عذاب اور کوئی استدراج و مزہ مزہ عذاب اور قول و مزہ مزہ عذاب اور کوئی دل داغ دن لا عالم انچ دئی نہ پوئی گو ام لے لو ہم زمہلت اور کم دے لر ان کے دے متینا یقینا زما تدبیر دے مضبوط اول میں تفک کرو دے خلق سوچ نہ دے کڑے چنشتہ مرگری دے مان سلے وان توبہ دے ویڈا پیغمبر لیوانے دے لیوانے ندے انہوانے دا مگری رون کے سرگان دا اولم ينظروا داخل نگوری فی ملکوت السماوات و باچائی دا اسمان و دزمو کے او آغاز جی پیدا کری اللہ تعالی من شہن چشے و انا عصا او نگوری جی قریب دا یکونشی قد اقترب آجلهم نجدین اٹھا دی فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون قرآن بیان شب قرآن من یو سڑی ایمان رانوڑ فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون فکم خبر مانی پس دا قرآن کریم والا خلق ایمان را اوڑی چپ قرآن مانی او سڑی ایمان را نوڑا نو کم ایو خبر دا چپ پس دا قرآن نوا دا خلق بی ایمان را اوڑی دا دی آیات کریمان دا معلومی گی چپ قرآن کریم دا ایمان کتاب دے قرآن کریم دا ہدایت کتاب دے قرآن کریم دا پوئی کتاب دے چکل یو سڑی تا اللہ ہدایت پا قرآن و نکا نو دا دین روستا بل کتاب نشتا دے چی دا خلق پی ایمان را اوڑی و دا ایمان تازش دسی مضمون تاسو گو رئی دا یو کم درشم سپارہ چی ختمی گی دا غی آخر گو رئی پکر دشا سورت مرسلات سورت مرسلات آخرنے آیات دے پنزوستم فبی ای حدیث بعدہ یومنونا فکم خبر مانے پس دا قرآن نبدا خلق ایمان داوڑی فبی ای حدیث بعدہ یومنون کم ایو خبر دا چو پس دا قرآن نبدا خلق پی ایمان داوڑی آغا کم کتاب دے آغا کم خبر دا چه قرآن بیان شو او دی خلق و ایمان دا نوڑا نو آغا کم خبر دا چه دا خلق و پاغی من ایمان را وڑی سورت قصص آیات نمبر 9 چلویخ خوشولی فلما جاهم الحق ارکل چراغ دیتا حق من عندنا زمانگ ترپنا دیوائی لولاو تیم اسلاماو تیم موسا ولی نشور که دلے مثل اللہ کا سچو ورکلش موسیٰ علیہ السلام تا جواب اولم یک پرو بما اوتی موسیٰ من قبلو یکو پر نو کڑپا کتاب چو ورکلش موسیٰ علیہ السلام تا مخی قالو دیویل سہران تظاہرا دا تورات و انجیل دوان جادو دے دیو بل امداد کڑرے سہران تظاہرا قرآن او تورات دا دوان سہرون دیو بل امداد کڑرے وقالو او دے خلقو ویلے چھے اننا بکل کافرون منگ توراتم نمنو انجیلم نمنو قرآنم نمنو پر طول منی کبر کون کیوں قول ورطوے پیغامبر فاتو راوڑی تاسی او کتاب دا طرف دا اللانا ہوا اہدا منہو ما چاگر دیر دا ہدایت والای دے دو کتاب انونا دا ہر قسمہ اسلامی کے ساتھ دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتھ ہی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز